Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Zima daje się we znaki i kilkaset interwencji strażaków tylko na Pomorzu. Do prezydenckiego wyścigu dołącza kolejny kandydat, to Adrian Zandberg, lider partii Razem. Gwiazda kina i estrady, legenda kabaretu starszych panów, odeszła Barbara Rylska. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i zamieciami śnieżnymi. Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Intensywne opady śniegu na województwa pomorskie, zachodniopomorskie, zachód województwa warmińsko-mazurskiego oraz północ Wielkopolski i Kujaw. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, natomiast w centralnej części obszaru są to ostrzeżenia drugiego stopnia i tam przyrost pokrywy śnieżnej dzisiaj jeszcze w godzinach popołudniowych do 15 cm. W związku z intensywnymi opadami śniegu strażacy tylko na Pomorzu interweniowali ponad 400 razy. Głównie w związku z powalonymi pod ciężarem śniegu drzewami najwięcej pracy mieli strażacy w powiecie wejherowskim. Do prezydenckiego wyścigu dołącza kolejny kandydat, to Adrian Zandberg z partii Razem. Tłumacząc decyzję o swoim starcie powiedział, że Polskę stać na więcej niż wieczną wojnę Tuska z Kaczyńskim. Według politologa Roberta Rajczyka partia Razem nie miała wyjścia i musiała wystawić swojego kandydata. Profesor przypomniał, że w wyścigu startuje także wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, jeszcze do niedawna partyjna koleżanka Zandberga. Pani wicemarszałek Senatu Biejat odeszła z grupą innych działaczek i podąża własną drogą polityczną, więc tak na dobrą sprawę w moim odczuciu partia Razem niespecjalnie miała wybór, musiała wystawić kandydata, żeby w ogóle zapewnić sobie funkcjonowanie w takim sensie obiegu politycznego, rynku politycznego. Oprócz Adriana Zandberga i Magdaleny Biejat start w wyborach ogłosili Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mencen, Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Katarzyna Cichos. Wybory 18 maja. Pijany chirurg pełnił dyżur na SOR-ze w Piotrkowie Trybunalskim. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Alkoman wykazał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Lekarz został zatrzymany. Prokuratura bada okoliczności tej sprawy. Chodzi o ustalenie, ilu pacjentów przyjął chirurg w takim stanie i czy mógł kogoś narazić na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Szpital zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. W Strasburgu doszło do zderzenia dwóch tramwajów, co najmniej 20 osób jest rannych. Według francuskich mediów stan niektórych poszkodowanych jest ciężki. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych. Na razie nie jest znana przyczyna wypadku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie wojsko pojmało w obwodzie kurskim dwóch północno-koreańskich żołnierzy. Przewieziono ich do Kijowa, gdzie są przesłuchiwani. Jeńcom udzielono opieki lekarskiej i niedługo mają być do dyspozycji dziennikarzy. Prezydent Ukrainy podkreślił, że wzięcie żołnierzy Kim Dzong-una w niewolę jest trudne, ponieważ zarówno ich rodacy, jak i Rosjanie mordują rannych, by zatrzeć ślady udziału Korei Północnej w wojnie. Znana ze sceny, ekranu kina i telewizji odeszła Barbara Rylska. Artystka miała 89 lat. Kunszt Rylskiej znany jest szerokiej widowni. Starsi fani mogą pamiętać ją z podwieczorku przy mikrofonie. Zagrała także w wielu kultowych filmach, na czele z Poszukiwany, Poszukiwana. Barbara Rylska występowała w podwieczorku przy mikrofonie, kabaretach Szpaki Dudek oraz legendarnym kabarecie starszych panów. Proszę państwa, raz na tydzień święto bywa, panna Andzia jest szczęśliwa. Grała między innymi w teatrach Komedia i Kwadrat. To ona w komedii Stanisława Barei Poszukiwany, Poszukiwana wygłaszała słynną kwestię. Mój mąż? Mąż jest z zawodu dyrektorem. Krótko po sukcesie filmu Barei, Barbara Rylska zachorowała i wycofała się z życia publicznego. Aktorka nie zrezygnowała jednak z grania na scenie Teatru Kwadrat, w którym można ją było oglądać aż do emerytury w 2013 roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A u nas czas na sport i Norbert Michalak. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aleksandra Król-Walas nie zwalnia tempa. W końcu Polce udało się wygrać w tym sezonie snowboardowego Pucharu Świata. W szwajcarskim Skłol nasza snowboardzistka stanęła na najwyższym stopniu podium w gigancie równoległym. W finale 34-letnia Polka o 23 sekundy pokonała Japonkę Tsubaki Miki. To jej drugie pucharowe zwycięstwo w karierze. Niezmiernie się cieszę, jest pierwsze miejsce w końcu! W końcu, mówiłam, mam już dość tych drugich miejsc i wywalczyłam go normalnie pazurami do ostatnich tyczek. Jest pierwsze miejsce, no niezmiernie się z tego cieszę. Pozostaje liderką Pucharu Świata, żółta koszulka zachowana. Bardzo mi się ten kolor teraz podoba, więc mam nadzieję, że teraz nie będę schodzić już z tego pierwszego miejsca i cały czas będę w tym czubie. Będę robić wszystko, żeby utrzymać tą koszulkę. Szczęśliwa Aleksandra Król-Walas, jeszcze raz gratulacje. Z Polek startowały jeszcze Olimpia Kwiatkowska i Weronika Dawidek. Niestety nasze panie odpadły w eliminacjach. W eliminacjach odpadł też Oskar Kwiatkowski. Całkiem nieźle spisali się też polscy łyżwiarze szybcy. Jedynie czego zabrakło to podium, choć było bardzo blisko. Pancernistka Kaja Ziomek-Nogal zajęła czwarte, a Karolina Bosiek piąte miejsce w wieloboju sprinterskim podczas Mistrzostw Europy w holenderskim Heerenveen. O podium otarł się także Damian Żurek, który był czwarty. Mimo braku medalu z osiągniętego wyniku cieszy się Kaja Ziomek-Nogal. Podium na tych zawodach byłoby naprawdę świetnym osiągnięciem, ale co najważniejsze, udało mi się przejechać 500 metrów jeszcze szybciej, pokonać dwie Holenderki z wczoraj, których nie pokonałam. Zajęcie drugiego miejsca było takim mega kopniakiem, który dodaje mi pewności siebie na dalsze biegi. 1000 metrów dzisiaj też trochę poprawiony, niestety para taka, która gdzieś tam niestety nie pomogła mi w przejechaniu tego szybciej, ale jestem bardzo zadowolona z tego całego wieloboju. Na koniec jeszcze siatkówka w hicie kolejki plus ligi. Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał z projektem Warszawa 3-1. Do jutrzejszego meczu Jastrzębskiego Węgla Aluron w tabeli będzie zajmował pierwsze miejsce. A ze sportem wracamy za 2 godziny. A w nocy śnieg nie odpuści. Najmocniej będzie padać w rejonach górskich i podgórskich Karpat. Temperatura minimalna od minus 6 stopni w rejonach podgórskich właśnie, a na przeważającym obszarze kraju od minus 4 do minus 1 stopnia. Cieplej w pasie nadmorskim do około 1 stopnia na plusie. Autopromocja. Wojciech Waglewski. Mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek. Inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. Isamitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit. Premiera zapisu tego koncertu, który miesiąc temu odbył się w Trójce, na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Wideo będzie dostępne na trójkowej stronie i kanale YouTube. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.

Pete Freak i Youth Agun na początek audycji i na początek roku. To jeden z pierwszych singli w tym nowym 2025 roku. I od razu singiel zapowiadający nową płytę, Rarely Do I Dream. Trevor Powers, który jest odpowiedzialny za wszystkie nagrania firmowane nazwą Youth Agun, nie wydał w ubiegłym roku płyty. No ale i tak był wszechobecny, bo pojawiały się kolejne single i te kolejne single Państwu prezentowaliśmy w Trójce również. No i teraz z tych singli, między innymi, ułoży się album, właśnie owo Rarely Do I Dream, album, który będzie taką opowieścią o dzieciństwie artysty, inspirowaną starymi kasetami VHS z nagraniami domowymi. Te nagrania znalazły się przypadkiem w pudełku na buty. To pudełko właśnie po butach miało zawierać jakąś harmonikę ustną, która należała do babci Powersa, ale okazało się, że były tam taśmy i wspomnienia. I w tych wspomnieniach zatopione będą te wszystkie utwory z najnowszej płyty. Dziś, jak łatwo się domyślać, to już wielka inauguracja sezonu. W zeszłym tygodniu mieliśmy w Tygodniku Muzycznym zapowiedzi tego, co przez najbliższe 12 miesięcy. No a teraz, owszem, trochę zapowiedzi będzie jeszcze, będzie strefa wspomnień, ale będzie też kilka najważniejszych płyt tygodnia, no bo jesteśmy w takim okresie, kiedy rzeczywiście te ważne płyty już się ukazują, a z drugiej strony, kiedy da się te ważne płyty zamknąć w słowie kilka. Pa, wszystko się zgadza, jeśli chodzi o atmosferę u nas za oknem. To się kojarzy oczywiście jednoznacznie w Polsce z piosenką Skaldów. Ale w Glasgow to się chyba nie kojarzy ze śniegiem i z kuligiem. Podejrzewam, że pogoda jednak trochę inna. To jest oczywiście Franz Ferdinand. Ósma, jeśli liczyć płytę z remiksami, płyta w dorobku tego zespołu szkockiego. The Human Fear ukazała się wczoraj. Już ją nieźle znamy z singli i właściwie znamy jedną część tej płyty z singli, bo na początku, w pierwszej części panowie trochę się spinają, żeby dostarczyć, mam wrażenie, dokładnie to, na co czeka cała widownia od lat, a w części drugiej trochę luzują i groove jest bardziej swobodny, atmosfera robi się taka trochę pubowa, momentami pojawiają się jakieś wpływy zaskakujące zupełnie, greckiego folku na przykład. No albo to pubowe, też wydaje mi się takie bardzo sympatyczne i luźne. I ta druga część mi się bardziej podoba. Bar Lonely, taki tytuł nosiło to nagranie. Z całą pewnością jedna z najważniejszych płyt tygodnia. Naprawdę nie ma ich dużo, tych wszystkich płyt, które się ukazały wczoraj. No ale jest kilka płyt rockowych wśród tych kilku płyt. I kolejna z nich to jest album debiutancki. Nosi tytuł Who Let the Dogs Out. Mój syn od razu zauważył, ale przecież była taka piosenka jakiś czas temu. No ja mówię, tak, była taka piosenka Who Let the Dogs Out. Ale mówi, ale to jest lepsze. Looking in the mirror by the bathroom sink, think about my mental state. You see that the grass is always greener in retrospect when that meal was an empty plate. Nothing tastes as good as it feels, but I just can't regulate. My reflection is depressing and I haven't learned my lesson, so I'll try to drop a little more weight. Nie przebierają w słowach Lily Massira i Phoebe Looney, czyli członkinie formacji Lambrini Girls. Trochę ta końcówka podczyszczona radiowo, ale proszę mi wierzyć, no, na całej płycie znajdzie się dużo mocnych wyrazów. To jest, ktoś napisał w prasie brytyjskiej, że ta płyta jest humorystyczna, ale proszę jej nie klasyfikować jako comedy rock, bo to są bardzo poważne tematy. Chociaż rzeczywiście trochę poczucia humoru jest tutaj i jest taki bardzo przyjemny luz, a jednocześnie jest bardzo konkretne przesłanie. Jest mowa o naprawdę poważnych społecznych problemach, na przykładach konkretnych, niemalże w takiej reporterskiej odsłonie. Więc właściwie wszystko się tutaj zgadza, tylko nie sposób też radiowo wejść w jakąś taką głębszą opowieść. Trudno nawet mówić o tym, skąd się wzięła nazwa formacji Lambrini Girls, bo to od razu dziewczyny mają od razu w nazwie napój alkoholowy. Już nie chcę się pastwić na tym, że jedna z nich w nazwisku też ma napój alkoholowy, jakąś brandy, ale to już zupełny przypadek jest. Cała reszta, mam wrażenie, zamierzona i odwoływanie się do takiej bardzo głębokiej tradycji niepokornego, punkowego grania, takiego grania, które nie wszystkim ma się podobać, do nie wszystkich ma trafić. To jest też rzecz taka bardzo przyjemna. Jest to muzyka dla fanów punk rocka po prostu. Who Let the Dogs Out, taki tytuł nosi cała płyta. Nothing Tastes as Good as It Feels, to był utwór przed momentem. A teraz posłuchamy, jaką odpowiedź na te wszystkie wynalazki najnowsze z Wysp Brytyjskich ma polska scena rockowa. Nazywa się Love Worms i jeśli teraz ktoś sprawdzi sobie skład tego zespołu, Kat na wokalu, Adacho na gitarze i syntezatorze, Vrin na basie i syntezatorze. Tu na razie wszystko może być jeszcze w granicach, powiedzmy, sceny anglosaskiej na upartego. No i Miłosz na perkusji, i tu już się wszystko sypie właściwie przez jeden polski znak i jakże polskie imię. No i cóż, no to jest polski zespół, jak najbardziej. Nowy polski zespół z Trójmiasta. Zespół, który się pokazał już tą jedną piosenką, Falling For It. Gdzieś na antenach rozgłośni radiowych przemknęła ta piosenka późną jesienią, ale płyta debiutancka ukaże się dopiero w lutym. Debiutancka, chociaż to nie są ludzie, którzy się wczoraj zajęli muzyką. Zresztą to słychać. To jest zespół składający się z doświadczonych muzyków i bardzo dobrze stargetowany, jeśli chodzi o to, co chce zrobić na scenie muzycznej. Bardzo dobrze znają swój cel. I to są okolice właśnie współczesnej sceny brytyjskiej. Choćby formacji Dry Cleaning, którą bardzo dobrze znamy, no i z płyt, i z wielokrotnej obecności koncertowej w Polsce. To jest bardzo ciekawa konwencja i takiego polskiego zespołu jeszcze nie mieliśmy. No to jeszcze jeden utwór, Heartbeat. Tego chyba jeszcze na antenach nie było, zaryzykuję. A płyta w całości, nie wiem jeszcze jak się będzie nazywała, ukaże się w lutym. sad women. To z Filadelfii, formacja Japanese Breakfast, Orlando in Love, z albumu, który niniejszym został zapowiedziany na początek marca, For Melancholy Brunettes and Sad Women. Taki tytuł będzie nosił. A wcześniej Love Worms, po raz kolejny formacja polska z utworem Heartbeat. Wyda ich płytę w lutym Antena Krzyku. A skoro jesteśmy przy Filadelfii, to zespół, myślę, że ta nazwa nikomu nic nie powie, zaryzykuję znowu, Miles in Transit. To jest coś takiego, takie zjawisko początku roku, że zaczyna się ten rok, 1, 2, 3 stycznia, oczywiście ukazuje się bardzo mało utworów, no bo mało kto zadaje sobie trud, żeby coś opublikować od razu. No i jest ten 3 stycznia, ukazuje się od razu cała płyta zespołu właśnie kompletnie nieznanego z Filadelfii, Miles in Transit. Płyta okazuje się albumem koncepcyjnym poświęconym właściwie transportowi i komunikacji. Bardzo ciekawy temat, muszę powiedzieć. Temat, na którym dużo karier zbudowano. Tak o Hemingway, następna stacja na przykład, transmisja. Liniaka, gdzie jest liniaka, co na Grochów tak pięknie szła i tak dalej, i tak dalej. No więc Miles in Music to jest płyta głównie o komunikacji miejskiej, co myślę, że w Stanach Zjednoczonych jest również ciekawym tematem, trochę inaczej do tego się podchodzi. No a utwór Hanging Out in New York mógłby być pewnie przebojem początku roku, gdyby nie to, że od tamtej pory minął tydzień i mnóstwo wykonawców wydało swoje nowe piosenki. Brian and Kareem are well on their way, a 2-seat ride to the Port Authority, down into the station just in time to make the L. Meanwhile, Jules and Adam are forced to take an L, because they took their sweet-ass time, but who's not in distress? Nathan and Jared, cause the F is an express route out to Queens. Mark and Blair are speeding down 14th, which, for the record, is a car-free street. Miles and Sim are taking path to bus, a course of action that made their competitors nonplus. Jeremy, Hassan, and Weston take their story arc to the Metropolitan Lounge, courtesy of Mark. Jordan's getting tired, but Jacqueline's overjoyed. Along with Jay and Paul, they made the passengers annoyed on the M3. Mare and Aaron are walking walking on the ground, because they have a lot of time before they catch the hound. Hanging out in New York. Mark and Blair are on the A, not much to report. Meanwhile, Nathan Jarrett play New Yorker's favorite sport. They just missed an F train up before their very eyes. The C train on the F tracks, what a fun surprise. A PATH train comes and goes, but Miles doesn't fret. Another one is coming soon that he and Sim can get. Remember Jules and Adam, well, they just got the L. Meanwhile, Jay wants hot dogs, he's giving his team hell. He's hanging out with Jordan, Jacqueline, Paul on the M3. While Jared and Nathan get an F train finally. Mare and Aaron passing H&M, one of many scintillating sights to see for them. Jeremy, Hassan, and Weston wind up in the lounge, which gives them a competitive advantage. What about the other teams? Brian and Kareem get off the E at 42nd, where the Port Authority's winding concourse back is hanging out. Tygodnik muzyczny. W tygodniku muzycznym najpierw Mice in Transit i Hanging Out in New York, a później Stella. Proszę to kojarzyć z młodzieżowym słowem roku. Jakie jest młodzieżowe słowo roku 2024 aktualne? Sigma. Na początku Stelli jest Sigma. To znaczy, że jesteśmy w Grecji. To jest grecka artystka, która 4 kwietnia wyda swój album Adagio. Śledzę od jakiegoś czasu jej poczynania i to jest niesłychanie atrakcyjna, melodyjna muzyka, przy tym taka muzyka, która się może cały czas jeszcze podobać fanom sceny niezależnej. Bardzo, bardzo subtelna i bardzo ciekawie aranżowana. Także czekam też na cały album, podobnie jak czekam na każdą produkcję Zacha Phillipsa, czyli połowy duetu Fivel is Glock. No, jeśli chodzi o ten drugi, to nigdy dość powtarzania, że to jest jedna z najciekawszych w tej chwili formacji takich na pograniczu jazzu i popu, jakie działają obecnie w Ameryce. To jest duet, ale Zach Phillips nagrywa też płyty solowe i wydał taką 1 stycznia. Nosi tytuł True Music i ewidentnie jakby w nawiązaniu do tego tytułu to jest po prostu muzyka, którą nagrał chyba w swoim własnym mieszkaniu, w pokoju. Tak trochę od niechcenia, ale melodie są pełne uroku. Try to be Lonesome, Zacha Phillipsa, a później Fivel is Glock z ubiegłorocznej płyty Wrong Weakness. The sky and love. Zach Phillips solo w utworze Try to be Lonesome i w duecie z Mac Clément z Belgii w utworze Au Contrebas. I jeszcze zapowiedź nowej płyty kanadyjskiej formacji Destroyer. Utwór Bologna już się ukazał, płyta pod koniec marca. I to będzie tyle w pierwszej części tygodnika. A część atrakcji oczywiście przechowujemy do drugiej części, która tuż po wiadomościach. The storm has been listening. In night comes in on wings, wearing your rings, parading her furs, pressing its luck. That explains things. That explains things. Społeczne. Jestem Marie Noëlla i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma. A u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu.